Met een reisverzekering van Ora is je bagage verzekerd tegen diefstal in het buitenland. Ik kan jou ook geen seconde alleen laten. Vakantie zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Pakken we allemaal even de agenda erbij? Want 10 februari gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan valt namelijk de megajackpot van 27,8 miljoen. En het mooie is, hij valt dus zeker... Ik zei toch dat het een mooi jaar ging worden met de allergrootste prijzenpot van Nederland? Oh yeah. Moet je wel een staatslot hebben natuurlijk. De tiende kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. De mega jackpot van 10 februari staat op 27,8 miljoen. En hij valt zeker. Je hebt nog 5 dagen om een staatslot te kopen. Staatsloterij. Speelbewust 18+. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag, spraakmakers. Met nog altijd aan tafel sportmarketeer Ruud van den Knaap, hoogleraar sport en recht Marjan Olfers en Amerika-deskundige Frans Verhagen. Want wat later dan gepland, maar het gaat gebeuren. President Donald Trump spreekt vandaag de State of the Union uit. De State of the Union met een lange traditie. Is freedom of speech and expression. Is freedom of every person to worship God in his own way. Freedom from want. Is freedom from fear. Anywhere in the world. We gaan terug naar 1941. President Roosevelt was dat over de 4 vrijheden die iedereen in de wereld zou moeten hebben. Frans Verhagen, waarom wilde je met dit fragment beginnen? Nou, dat waren ook tijden. Omdat het aangeeft hoe een State of the Union ook kan zijn. Je moet even de tijd in de gaten houden. Roosevelt is voor de 4e keer tot president gekozen in de november daarvoor. Hij is nog niet geïnaugureerd als 4e president. Hij is net geïnaugureerd. En Amerika zat nog op het vinkentouw wat de oorlog betreft. Isolationisten waren heel erg sterk. Het is nog voor Pearl Harbor. We praten over februari 1941. Wat hij deed was duidelijk maken waar Amerika voor stond. Vrijheid van geloof, vrijheid van freedom of fear. Dat is echt het belangrijkste. Hij gebruikte dus die State of the Union echt om een politiek punt te maken en om Amerika een deeltje over de streep te halen om deel te gaan nemen aan die oorlog. Hij had een doelstelling en hij wilde duidelijk maken waar Amerika voor stond. Dat vind ik knap en dat vind ik ook historisch. En dat is een stuk interessanter dan veel van de State of the Unions die we de afgelopen jaren gezien hebben, eerlijk gezegd. Trekken wij nu de parallel naar 2019? Ja. Dan kunnen we hem redelijk inkleuren, denk ik, hè? Wat het gaat worden. Veel borstklopperij over hoe goed Donald Trump het doet, of niet? Ik denk dat Trump echt heeft moeten nadenken, of in ieder geval zijn adviseurs hebben moeten nadenken wat hij zou gaan zeggen. Al te veel op je borstklopperij en je krijgt dat Verenigde Naties effect. Hè? Als je nog herinnert, toen stond hij te roepen dat hij de grootste, de beste en de meest fantastische president was. En toen begon iedereen te lachen. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Dus daar moet hij over nadenken. Hij moet ook presidentieel overkomen. Dus hij kan niet staan te hakken takken. Hij heeft een tamelijk moeilijke opdracht. Eigenlijk om zijn eigen agenda, die zeer beperkt is op dit moment. Want die beperkt zich tot de muur. Ja. Om die over het voetlicht te brengen. Dus die gaan we krijgen. En lage werkloosheid, economische groei. Toch? Hij zal vertellen dat het met de economie hartstikke goed gaat. Ja. En daar heeft hij gelijk in. Daar heeft hij zelf niet zoveel aan bijgedragen. Maar goed, dat is wel iets waar hij zich op beroept. Waar hij trots op is. Hij zal mogelijk zeggen dat hij heel veel rechters heeft kunnen benoemen. Conservatieve rechters. Maar dat is een heel controversieel onderwerp. Want dat betekent dat hij ook over abortus gaat praten. En over de mogelijkheid dat abortus weer verboden wordt in Amerika. En Denk je dat hij die onderwerpen werkelijk gaat aansnijden? Dat hangt ervan af. Want hij heeft ook nu... Er is geen meerderheid meer bij het Huis van Afgevaardigden. Er zitten allemaal democraten. Hij heeft nog een hele agenda uit te voeren. Hij wil de man zijn van de daadkracht. Dat is precies de spagaat waar jij het over hebt. Ja, hij heeft geen agenda. Het Huis heeft een andere agenda. Ja. Hij heeft de afgelopen 2 jaar... eerlijk gezegd nauwelijks iets tot stand gekregen. Een enorme belastingverlaging die de economie gestimuleerd heeft. Veel te veel gestimuleerd heeft. En verder eigenlijk helemaal niks. Terwijl en al die rechters heeft hij kunnen benoemen. Terwijl ze het huis en de senaat hadden. Nou, hij is natuurlijk heel protectisch geweest. Dat protectisch. En dat is natuurlijk wel iets wat de mensen aanspreekt. Hè? Van we moeten alles hier houden. Nou. Met China heeft hij natuurlijk. Hij is allerlei gevechten maar aan het aangaan. Dat zijn allemaal interessante dingen waarvan ik me afvraag. Ja. Laten we die eens langs gaan. Want dat is meer geopolitiek. Waarvan je zegt, heeft vooral de luiken natuurlijk. Nee, dat is ook Amerikaans politiek hoor. Ook. Maar het treft de Amerikanen. Maar ik bedoel meer, het treft niet alleen maar abortus als Amerikaanse aangelegenheid. Dit treft een Noord-Korea, een China, een kernwapenverdrag wat is opgezegd. Dus dat bedoel ik met geopolitiek, zijn natuurlijk heel veel zaken die de rest van de wereld ook aangaan, waar hij nu mee te maken heeft. Gaat hij dat soort dingen benoemen om die handelsoorlog met China eens aan te kaarten? Die handelsoorlog met China zal ik graag gebruiken. Want dat is wel degelijk een binnenlands onderwerp. Ook omdat het schade brengt aan de gemiddelde consument. Want die moet gewoon meer gaan betalen. Maar die heeft dat nog niet zo goed door. Ik was in Austin, in Texas, in november voor de verkiezingen, waar die jongen bijna Ted Cruz had verslagen, Beto O'Rourke, een heel interessante politicus. En wat een vriend van mij, die een bedrijf heeft met 300 werknemers, zei van, die Trump, ik laat hem maar raaskallen. Ik kijk naar de economie, die doet het hartstikke goed. De belastingen zijn lager, de regulering is minder geworden. China krijgt de trap onder zijn kont. Die Europeanen wordt verteld dat ze maar eens wat meer aan defensie moeten doen. Ja. Ik vind het wel prima zo. En dat weet Trump. En Trump is erg goed in het inspelen op dat soort sentimenten. En dat zal hij ook gaan doen. Maar daarom ben ik een beetje aarzelend om te denken of hij met abortus aan zal komen. Want het is wel een heel controversieel onderwerp. Want 70% van alle Amerikanen wil gewoon een veilige abortus geregeld hebben. Maar er is net een shutdown geweest. Dus er een heleboel Amerikanen zijn nog, denk ik, chagrijnig. Want die hebben gewoon hun centjes niet gekregen op tijd. Dus hij moet iets. Hij heeft nog steeds de muur niet. Dus gaat hij dat soort zaken aankaarten? Nou, die muur zal hij zeker aankaarten. Hij zal zeker nog een keer vertellen dat dat een nationale crisis is. Want hij is een opmaatje aan het maken om die crisis aan te kondigen. Ik denk eerlijk gezegd dat dat uiteindelijk niet zal gebeuren. Omdat het meer schade oplevert voor hem dan voordeel. Hij zal daar niet aan ontkomen. Of hij het over de shutdown zal hebben. Alleen in de context dat ze nu de eenheid moeten gaan versterken. State of the Union gaat altijd over eenheid. Eenheid, verbinding. Verbinding. Nou, dat is voor Trump een moeilijk verhaal. Als je inderdaad net de overheid 35 dagen gesloten hebt en zo controversieel bent als ik weet niet wat, dan kun je moeilijk een eenheidsverhaal houden. Maar hij zal daartoe oproepen. Mee? Sorry? Heeft hij daar moeite mee? Om zo'n verhaal te vertellen? Dat hangt er vanaf of hij de confrontatie aangaat. Of dat hij die eenheid ook een beetje zoekt. En hij moet ook oppassen, want dat is natuurlijk leuk van die State of the Union. Er zitten toehoorders. Alle leden van het Huis van Afgevaardigden. Ja. Alle leden van de Senaten. Die klappen allemaal braaf als iets in hun kraam te pas komt. Dus Republikeinen zullen braaf klappen. Maar als je iets verkeerd zegt en alleen de Democraten klappen en de Republikeinen zitten daar een beetje zuur te kijken naar hun president. Ja, het is een heel fijn spelletje. Dat is op zich wel leuk om te zien. Dat maakt het heel aantrekkelijk om daarnaar te kijken. Het applaus is eigenlijk het meest interessante. Het volume van applaus geeft wie aan applaudisseert, de lading van de uitspraken. Nou, wie het applaudisseert, op welke momenten. Of ze soms helemaal niet applaudisseert. Kijk, die Republikeinen kunnen toch moeilijk voor de shutdown gaan applaudisseren. Nee. Want uiteindelijk waren ze daar zelf ook tegen. Nee. En heeft de president een loopje met ze genomen. Iets anders nog, wat natuurlijk hier ook in het nieuws is. Het kernwapenverdrag. De Russen hebben dat opgezegd. Amerika heeft het opgezegd. Nou, hot issue. Hè? Eerst de Amerikanen en toen de Russen. Ja. Ze hebben het allebei opgezegd. Laat ik het dan zo zeggen. Nee, de Russen hebben gereageerd op de Amerikanen. Dus het is wel belangrijk om die volgorde aan te houden. Maar ze geven elkaar weer de schuld dat ze het verdrag hebben geschonden. Uiteraard. Ja. Is zoiets, want dat wordt hier wel breed uitgemeten. Van wat betekent dat voor een Europa? Hoe gaat het de komende maanden lopen? Is dat iets wat bij de Amerikanen ertoe doet? Ik denk dat de gemiddelde Amerikaan daar niet echt van wakker ligt. Ik denk dat Trump het in zijn speech zou kunnen gebruiken om te laten zien dat hij heel tough is tegen de Russen. Dat hij niet accepteert dat ze het verdrag ondermijnen. En daar zit natuurlijk ook weer een dubbele bodem in. Want die Mueller, die onderzoeker, is nog steeds bezig om te kijken of er banden zijn tussen Trump, campagne en de Russen. En tegelijkertijd wil hij laten zien dat zijn regering hartstikke keihard optreedt tegen die Russen. Ja. Daar zit ook daar moet hij dus ook heel goed oppassen. Het is glad ijs. Dus dus? Gaat hij dat benoemen dan, denk je? Ja, ik denk dat hij gaat zeggen dat van kijk eens hoe hard ik ben tegen de Russen. En of er dan iemand gaat klappen, dat weet ik niet. Dat is dan weer de vraag. Ja. Ja. Maar dan, want dat moest nog met China. Daar zei hij natuurlijk 2 dagen geleden over van ik ga het grootste handelsakkoord uit de geschiedenis sluiten. Ja. Dus dat is ook iets waar hij in die zin goede sier mee zou kunnen maken. Ja, dat kan hij zeggen, maar dan moet hij het ook nog doen. Het probleem met Trump is voortdurend dat hij loopt te roepen dat hij allerlei dingen gedaan heeft. Hij zei dat Noord-Korea geen nucleaire bedreiging meer is nadat hij even met Kim gebabbeld had en ze ook verliefd waren geworden, zei hij. En vervolgens komt zijn CIA-directeur en die zegt van ja, er is geen sprake van. Noord-Korea gaat gewoon verder met zijn ontwikkeling. We zitten nu met 2 jaar president Trump. En een van zijn grote problemen, denk ik, is dat de gemiddelde burger naar hem kijkt en denkt van, wat heb ik aan die man? Is wat hij zegt wel waar? Mm. Maar is dat zo? Want ik vraag me dus af, van als er nu verkiezingen zouden zijn, zou die het dan dus niet redden? Want ik aan de andere kant lees ik een heleboel berichtgeving dat een heleboel mensen toch nog steeds Trump, dat wij met name met onze Nederlandse of onze Europese bril richting Amerika kijken, maar dat hij toch nog een enorm grote achterban heeft, met name ook door die protectionistische maatregelen die hij wil treffen, hè, wat hij zegt over de immigranten. Dus ik vraag het me af. Ten eerste kun je het nooit, zonder tegenstander kun je moeilijk uitmaken of iemand zou winnen of niet. Mm. Maar ik kijk gewoon naar het percentage wat Trump in orde vindt als president. Ja. Dus het is nooit boven de 42 geweest. Mm-hmm. En is behoorlijk gedaald tijdens de shutdown. Als je met die name basis, die shutdown, hè? Die heeft die wel shutdown heeft natuurlijk als je op basis een populariteit moeten gaat voeren. Kijk, Trump heeft een achterban van 40%. En het rare bij hem is, of het rare van zo'n stratege, of misschien luistert hij gewoon niet, is dat hij die achterban niet kan uitbreiden. Hmm. Hij is er niet in geslaagd om meer mensen dan die 42% aan zich te binden. Klopt, geen enkel moment. Maar de democraten hebben ook nog niet een hele gedroomde kandidaat. Nee, maar daarom voor, zeg ik ook, daarom kun je ook niet vergelijken nu. Je moet eerst kijken wat er straks aan de orde komt. Wat er wel is gebeurd, is dat de democraten ondertussen een agenda hebben. Het leuke is bij de Democraten, maar het is een beetje een ander verhaal dan State of the Union, maar ik dacht altijd, oké, als er een kandidaat komt, dan komt er wel een verhaal. Wat er gebeurd is, er is al een verhaal. En nu nog de ideale kandidaat erbij. De kandidaten zijn gedwongen om zich aan het verhaal aan te passen. Dat is ziektekostenverzekering voor iedereen. Ja. Dat is $15 minimumloon. Dat is ongelijkheid verminderen. Belasting verhogen. Nou, daar mochten we de afgelopen 30 jaar nooit over praten. Mm-hmm. Dat is nou een serieus onderwerp. Dus die campagne van 2020, die wordt heel anders dan we ons nu kunnen voorstellen. En ik zie Trump daarin niet winnen. Dan nog even terug wel naar de State of the Union later vandaag. Jij noemde zelf Noord-Korea. Ik hoorde vanochtend zeggen van, nou, het zou best kunnen dat hij bijvoorbeeld met een datum komt in zijn State of the Union, wanneer de volgende meeting is rondom Noord-Korea. Er werd al gezegd eind februari, maar die datum is op zich niet zo'n onthulling. Ook daar moet je weer kijken, wie gaat er klappen straks? Ja. Gaan de Republikeinen klappen voor een nieuwe ontmoeting met Kim? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Gaan de Democraten daarin meedoen? Ik denk het eigenlijk niet. Ja, dan krijg je toch weer een raar beeld. En de gemiddelde Amerikaan die heeft net die CIA-directeur horen vertellen dat die jongens niet te vertrouwen zijn. Dus ja, die kijker die zit ook een beetje van, nou, wat moet ik hiermee? Ja, we moeten vooral dus op de kampen, de applauskampen gaan letten, de volumes daarvan. Ja. We gaan nog naar een fragment luisteren, de State of the Union van Bill Clinton. The President of the United States. I have already informed the government of Japan that if that nation's sudden surge of steel imports into our country is not reversed, America will respond. Waarom, Frans Vagen, wilde je dit fragment ook laten luisteren? Ik denk in 1996, dus januari 96, toen hij met Lewinsky problemen had. Althans met de Lewinsky-zaak. Dreigend impeachment. En dan zie je toch dat zo'n partij zich op dat moment achter die president schaarde. En wat zei hij nou? Ik ga Japan hard aanpakken over staalimport. En ineens begon iedereen te juichen. En dat waren de democraten die aan het juichen waren. En dat was gewoon een politiek statement. Ik heb dat gekozen om te laten zien dat je dit, dat je die State of the Union ook gewoon kunt gebruiken als politiek middel. Ja, een soort cosmetisch middel om even te laten zien dat je achter de president staat. Ja. Wat moet Trump vandaag wel doen en wat moet hij vooral niet doen, wat jou betreft? Hij moet er vooral presidentieel uitzien. Hij moet vooral niet gaan ad-libben. Zodra Trump zijn tekst loslaat en hij begint te ratelen... dat hebben we de afgelopen maanden ook gezien. Want even rekening houden, sinds 6 november, sinds die verkiezing... zit hij echt in een funk, in een depressie. Hij voelt zich niet op zijn gemak. Hij is een narcist waar alles tegen zit. Hij moet dat niet laten doorstralen in zijn toespraak. Daar moet hij heel goed mee oppassen. Dat heeft hij vorige keer goed gedaan, hè? Vorige keer deed je dat goed, ja. Zijn heel tekstvast. Ja, goed, dan krijg je dus een commentator die zegt van... nou, die zag er heel presidentieel uit. Heel verrast. Dat zal nou niet zo makkelijk meer zijn. Wat hij moet doen is toch een boodschap van... proberen iets van eenheid uit te stralen... ondanks die shutdown. En een hand uitsteken naar de democraten. Dat zal hij toch echt moeten doen... om iets gedaan te krijgen in die laatste 2 jaar. Ja. En ook om een overtuigende president van alle Amerikanen te zijn... wat hij op dit moment bepaald niet is. Nee. Want maar dan is het toch strategisch het meest handig om te zeggen... van het grote gevaar komt van buiten. En daarom moeten we met elkaar eenheid vormen. En daarom blijf ik heel protectionistisch. En daarom moeten we eigenlijk die muur komen. En nou, alsjeblieft een handreiking naar de democraten. Van alsjeblieft steun ons, want anders gaat het grote Amerika naar de knoppen. Ik bedoel... Ja, dat... Dat is hem. Ja. Dat is hem. Oh, ja, dat is hem. Erop. Nou, je kunt gaan inzetten. Schrijven voor Trump. Oh, nou. Sorry, je hebt het gedaan. Frans, nog heel kort, want 15 februari dreigt er een nieuwe shutdown. De financiering die komt er niet. Nee? Zijn eigen Republikeinse partij heeft zich van hem afgekeerd. Mitch McConnell, de grote baas van de Senaat... en eigenlijk de man die de macht heeft in Amerika... heeft al gezegd dat hij heel ongelukkig was met die eerste shutdown... en die tweede gaat er echt niet komen. Goed, wij gaan meeschrijven vannacht. Ja. Meeluisteren vandaag in ieder geval. Dankjewel, Frans Varen. Graag gedaan. Dan nog nieuws via de NOS. De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw ligt onder vuur. Zij suggereerde namelijk dat de Belgische inlichtingendienst... weet wie er achter de klimaatbetogingen zit... die afgelopen weken in België werden gehouden. We hebben de contact over met NOS-correspondent Sander van Horen. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Wat had ze allemaal gezegd? Nou, ze had gezegd dat het een complot was. Dat zij aanwijzingen had, ook via de staatsveiligheid en de inlichtingendiensten... dat de boeren achter die betogingen zouden zitten. Dat zij dus niet alleen die grote klimaatmarsen hier in Brussel georganiseerd hadden... maar ook die scholieren die de straat op gingen. Nou ja, iedereen viel over haar heen. En ze heeft inmiddels ook al toegegeven dat de staatsveiligheid het daar niet met haar over gehad heeft. En haar uitspraken werden nou niet echt haar in dank afgenomen. Nee, dat ze daarover liegt en dan op zo'n gevoelig dossier... ja, dat is natuurlijk niet vrij. En ik vond de reactie wel interessant van Anouna de Wever... het 17-jarige meisje dat aan de basis staat... onder andere van die scholierendemonstraties... die hier dus al wekenlang tienduizenden mensen elke donderdag weer... laat spijbelen om te demonstreren voor een beter klimaatbeleid. Zij zegt dat ze wel heel hard heeft moeten lachen. Nou ja, de oppositie, bijvoorbeeld de groene partijen... die kunnen wat minder... hard lachen, die hebben inmiddels om het aftreden van de minister gevraagd, want zij heeft gewoon gelogen. Nou, en de minister-president en zijzelf, hoe reageerde die? Nou kijk, zij zelf heeft inmiddels haar excuses aangeboden. Heeft gezegd dat haar uitspraken in the heat of the moment... tijdens een toespraak gedaan waren. En gezegd dat ze zich juist gesteund weet in haar klimaatbeleid... door al die demonstranten. Dus die excuses, die liggen er. De vraag natuurlijk altijd, is dat voldoende? Nou ja, het lijkt eigenlijk van wel. Je gaat dan natuurlijk eerst kijken naar de coalitiepartijen. Die lijken er genoegen mee te nemen. Maar in België gaan... gaat niet het parlement daarover, maar gaat de eigen partij... over het voortbestaan van een minister, over het aftreden of niet. En die eigen partij, ja, de voorzitter heeft nog niet gereageerd... maar een kopstuk bijvoorbeeld wel, en die zegt van ja... het is niet vrij, het is een uitschuiver... maar die excuses die zijn wat mij betreft voldoende. De jongere partij die heeft ook gezegd dat wat hem betreft voldoende is... en dat is natuurlijk interessant, want zij lopen voor een deel mee... in die klimaatmarsen. Nou ja, die partijvoorzitter die moet dus zijn oordeel nog vellen... maar ik denk dat ze hiermee weg gaat komen. En wat dat betreft zal het dus ook wel interessant zijn... om overmorgen te kijken bij die klimaatmars die er weer gaat zijn... die spijbelende scholieren. Ja. Ik denk dat er wel aan gerefereerd gaat worden in bordjes. Want die milieuminister, ja, dat is natuurlijk een van die 4 milieuministers... die er een bordje van maken volgens die jongeren. En er dan ook nog eens over liegen. Ik denk dat het voor die jongeren donderdag opnieuw op straat... geen voldoende excuus zal zijn. Duidelijk. Correspondent Sander van Hoorn was dat vanuit Brussel. Dankjewel, Sander. De Nationale Nieuwsquiz. Gaan we spelen met Ingmar van Dijk, 40 jaar, uit Deventer, vrachtwagenchauffeur. Goedemorgen. Bekend gezicht. Ja. van hoge scores die jij in het verleden wel eens hebt neergezet. Eentje. Nou, 112 punten heb je een keertje gehaald. Ja. Hebben we even opgezocht. Je hebt wel eens meegedaan en ooit dus ook een keer gewonnen daarmee. Kijk, dat bedoel ik. Dus nu hier gisteren is niet al te hoge score neergezet. Dus dat moet dan voor jou te doen zijn. Dat gaan we proberen. Ja, toch? Zullen we gewoon gaan beginnen? Dank Succes. We zijn nu al aan het campagne voeren. En als ik mensen tegenkom, is dit een van de grote thema's. Mensen vragen daarnaar. En het klimaatdebat is gekaapt door drammers en sceptici. En in de Kamer is ook nog het klimaatdebat. Dat werd vorige week nog uitgesteld, omdat VVD-fractievoorzitter Dijkhoff er niet bij was. Ik zal me de hele dag verder schuldig voelen. Nederland gaat te snel en dat is slecht voor bedrijven en burgers, vinden ze. Er is heel veel onbekend. Hè? En dat komt ook omdat het nog een conceptakkoord is en er moet nog doorgerekend worden. In de Tweede Kamer gaat het klimaatdebat vanmiddag weer van start. In de aanloop naar dat debat hebben 12 lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen in een opiniestuk in de Telegraaf forse kritiek geuit op dat klimaatakkoord. Het gaat om lijsttrekkers van welke politieke partij? CDA? Ja, is goed. Volgens de 12 CDA-prominenten zijn de klimaatplannen niet realistisch. Ook vinden ze dat mensen zich terecht zorgen maken om het prijskaartje dat aan de voorstellen hangt. In welke Zuid-Hollandse plaats is de VVD uit het college gestapt vanwege de klimaatmaatregelen? Rijswijk. Rijswijk is ook goed. Ja, volgens de plaatselijke VVD loopt de GroenLinks-wethouder veel te hard van stapel met de plaatselijke energietransitie en doet Rijswijk er beter aan te wachten totdat de landelijke discussie over het klimaatakkoord is beslecht. Die wordt straks tussen 11:30 en 12:30 ook nog even voortgezet. De discussie vooruitlopend op het debat, Sven, met Lodewijk Asscher, de stakingsleider van de oppositie bij dat vorige debat, toen Klaas Dijkhoff niet kwam opdagen. Vandaag is hij er wel en dus vindt dat debat gewoon plaats. Dat is zometeen. Eerst vraag 3. Ja, Nederland erkent de voorzitter van het Venezolaanse parlement, Juan Guaido, als interim-president van Venezuela. Een gezamenlijke EU-verklaring komt er niet. Ook zouden er bewapende burgermilities zijn gevormd. Een groot aantal landen heeft oppositieleider Juan Guaido gisteren officieel erkend als interim-president van Venezuela. Om hoeveel EU-landen gaat het? 9. 11 zijn het er. Ook Nederland heeft de steun inmiddels uitgesproken. De Europese Unie kan geen eenduidige steunverklaring aan de oppositieleider geven, omdat welk lidstaat dwars ligt? Rusland. Italië. Oh. Is het. Ja, relatief veel burgers wonen in Venezuela. Het heeft zijn vetorecht gebruikt omdat de partijen uit de regeringscoalitie het niet met elkaar eens werden. Dan vraag 5. We gaan naar een stem luisteren. Je moet die zien te herkennen. Wie is dit? Naarmate ik wat ouder werd, vanaf de jaar of 12, 13, kreeg je ook je eerste geloofsvragen. Hè? Dus een beetje de levensvragen. En toen is eigenlijk mijn zoektocht tussen aanhalingstekens eigenlijk begonnen. Ik heb geen idee. Nee? Joram van Klaveren. Voormalig PVV-politicus die gisteren bekend maakte dat hij moslim is geworden. Van Klaver heeft een boek geschreven over zijn bekering. Wat is de titel van dat boek? Nee. Afvallige. Aanvankelijk wilde Van Klaver een kritisch boek over de islam schrijven. En tijdens dat proces kwam hij eigenlijk steeds meer dingen tegen die zijn visie veranderden. Zo vertelde hij gisteren aan Thijs van den Brink. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Dus geef het aan zodra je denkt te weten over wie dit gaat. Hier komen de hints. 4. Zelfs ik kon dit niet voorspellen. Stop. Dat is Piet Paulusma. Ja, dat zou ik ook denken. Ja, die was makkelijk, hè? Ja, dat vind ik ook wel een beetje. 3. Nou, dan ga ik maar weer, man. 2. Eigenlijk zag ik de bui al langer hangen. En 1 was geweest voor 1 punt. Gisteren werd bekend dat ik volgend jaar na 23 jaar stop als weerman bij SBS6. Piet Paulusma, inderdaad. Dat zorgt voor een score van 6 voor jou. En daar gaan we in de tweede ronde mee vermenigvuldigen. Dus we spelen door. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Jongeren van welke politieke partij willen de rente over een studieschuld aftrekbaar maken? CDA? Ja, het NIOD trekt de echtheid in twijfel van een schilderij dat gemaakt zou zijn door wie? Hitler. Ja, bij het WK snowboarden eindigde Michelle Dekker op de parallelreuzenslalom op de hoeveelste plaats? 8e. 12e. De Amerikaanse D-Day-vlag is sinds gisteren te zien in welk museum? Kunsthal Rotterdam. Klopt. Voor het UWV had fraude met werkloosheidsuitkeringen door werknemers uit welk land geen prioriteit? Roemenië. Polen was het. Een gevluchte voetballer heeft de rechter in Thailand gesmeekt hem niet uit te leveren aan welk land? Pas. Bahrein. Hoe heet het Radio 5-programma dat al na een maand is stopgezet? Candlelight? Ja, zeker. Welke eigendom van kinderen wordt door 80% van de ouders gecontroleerd? Telefoon. Ja. Het Chinese nieuwjaar staat dit jaar in het teken van welk dier? Varken. Ja. Door welke vorm van visserij dreigt opnieuw een Europees verbod te komen? Pulsvissen. Klopt. Welke autocoureur is nu ook model voor een Nederlands jeansmerk? Max Verstappen. Dat klopt. Welke woongigant start in Zwitserland met het verhuren van kantoormeubels? IKEA. Ja. In welke Nederlandse stad zijn in de afgelopen weken 262 wapens vrijwillig ingezameld? Rotterdam. Is goed. Hoe heet de zakelijke chatdienst die een aanvraag voor een beursgang heeft ingediend? WhatsApp. Slack. Welke beelden moeten volgens de KNVB voortaan ook op schermen in de stadions worden getoond? Van de VAR. Ja, uit Rotterdams onderzoek blijkt dat een gezonde leefstijl leidt tot hoeveel jaar langer leven? 6 jaar. Ja, welk Midden-Amerikaans land heeft de 37-jarige Nayib Bukele tot president gekozen? Ja, dat is nog even lastig. Nu zeggen. Nee, pas. El Salvador. Ja, is dat. Weet je welke zanger werd aangezien voor Brad Pitt? Dat was vraag 20. Drie hazes. Ja. Drie hazes, inderdaad. Fantastisch, toch? Ja. Hoe mooi. Goed, die was buiten de tijd overigens. 12 vragen had jij goed in de tweede ronde. Maal 6 kom je op een score van 72. Ah, dat is een beetje beneden je stand. Ja, dat is... Maar je gaat er wel mee aan de leiding, vooralsnog. Ja, in ieder geval. Dankjewel, Imar, voor het meespelen. Jullie ook hier allemaal in de studio. Bedankt, maak er nog een mooie dag van. En we gaan luisteren dus naar Sven en Lodewijk Asje. Wil je er nog iets aan toevoegen? Alle ballen op Klaas vanmiddag. Ah, zo gaat dat inderdaad. In 1 op 1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunt uit het nieuws, Lieslotte Thomassen. De afgelopen weken zijn langs de Noordzeekust ruim 20.000 zeekoeten doodgegaan. Waardoor is onduidelijk. Volgens een onderzoeker van de Wageningen Universiteit is zo'n massale sterfte al tientallen jaren niet meer voorgekomen. De burgemeester van Nieuwegein heeft per direct het pand gesloten waar de politie vannacht een inval deed. Er werd daar illegaal gegokt. 18 mensen zijn gefouilleerd en gehoord, maar niemand is gearresteerd. In het noordoosten van Australië zijn twee mannen die na de overstromingen werden vermist dood teruggevonden. Ze komen uit Townsville, de stad die onder water staat en waar nu krokodillen rondzwemmen. En de NS wil in de dienstregeling van volgend jaar inzetten op een kortere reistijd en een betere overstap op belangrijke punten. In het noorden van Nederland worden nieuwe treinen ingezet waardoor ritten korter worden. Tussen Amersfoort en Utrecht gaan om de 10 minuten intercities rijden. En op het traject tussen Harderwijk en Amersfoort gaan extra sprinters rijden. Lieslond, dankjewel. Hoeveel files heb je nog, Bianca? Eigenlijk zijn er maar weinig bijzonderheden. Ik heb één file die wel opvalt. Dat is de N34 Emmen-Zuidlaren. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd. Een frontale botsing tussen een auto en een vrachtwagen. Daarom is de weg nu bij Borger in beide richtingen dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Poging nummer 2. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer alsnog over het concept klimaatakkoord. Weet u nog, vorige week werd dat debat plotseling tijdens dat debat afgeblazen. Vrij ongebruikelijk. Lodewijk Asscher, de leider van de Partij van de Arbeid, eiste dat Klaas Dijkhoff erbij was, de fractievoorzitter van de VVD, maar die kwam niet. Hij liet het debat over aan zijn fractiespecialist. Partijen mogen dat namelijk zelf bepalen. Maar de oppositie wilde juist hem de duimschroeven aandraaien na zijn interview in de Telegraaf. Daarin zei hij dat de kans dat hij het klimaatakkoord de letter zou uitvoeren nihil is. Het was hem desnoods zelfs een kabinetscrisis waard. De oppositie rook bloed, maar als gezegd, Dijkhoff bleef waar hij was, in zijn werkkamer. En toen weigerde de voltallige oppositie verder te praten. Vandaag dus wel, officieel in een debat met premier Rutte en minister Wiebes. Maar vanmiddag is het ongetwijfeld vooral alle balen op Klaas en op die drammer, althans in de ogen van Dijkhoff, Rob Jetten van D66. Stoken in het derde huwelijk van Rutte dus. Maar heel inhoudelijk zal het vermoedelijk niet worden, want alles en iedereen wacht nog op de doorberekeningen van de voorgestelde plannen van die klimaattafels. En dan pas komt het kabinet met definitieve plannen. Lodewijk Asscher van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u helemaal klaar voor een middagje politiek clearen? Altijd. Want veel meer zal het niet worden, toch? Ik hoop van wel. Verwacht u dan echt inhoudelijk iets te horen wat u nog niet weet? Ja. Wat dan? Ik denk dat de CO2-heffing zo langzamerhand onvermijdelijk begint te worden. En als we daar overeenstemming over kunnen bereiken, hebben we echt wat te pakken. Ja, maar als mensen eindelijk thuis willen weten waar ze zelf aan toe zijn, komen ze vermoedelijk toch gewoon van een koude kermis thuis. Dat is waar. Dus het blijft vandaag vooral bij stoken? Nee, ik denk dat een van de dingen die mensen heel erg dwars zitten is dat de rekening niet eerlijk verdeeld wordt. Hè? Dat je in de conceptplannen ziet dat de industrie, de grote bedrijven, subsidie krijgen. En dat heel veel huishoudens erg veel gevraagd zou worden. En die balans is scheef. Als we dat zouden kunnen veranderen of daar een begin mee kunnen maken... Dan is dat heel erg belangrijk. Goed, of dat het hele verhaal is, horen we zo. We moeten praten, meneer Ascher. Van harte welkom bij 1 op 1. Waarom wacht u niet gewoon tot het kabinet met definitieve en concrete voorstellen komt... nadat het hele pakket aan voorgestelde maatregelen is doorgerekend door de planbureaus? Omdat het mij zo langzamerhand niet meer duidelijk is wat het kabinet nou nog zelf aan het doen is. Ze hebben vorig jaar in maart met veel bombarie de klimaattafels gelanceerd. Die kwamen toen voor de zomer met het eerste resultaat. Toen hebben ze in september gezegd, dit is fantastisch, nu moeten er concrete maatregelen komen. Ja. Toen hebben ze daar dagen en nachten over onderhandeld. Ja. Tussen dus met 17 bewindspersonen zijn ze gekomen en dat moet allemaal worden doorgerekend. Dat was van tevoren ook bekendgemaakt, toch? Tussen 17 bewindspersonen en de leiders van de klimaattafels. Toen zijn ze het eens geworden, dat was nog heel erg spannend. Hebben ze een klimaatakkoord vastgesteld en gezegd, dit is een historische dag. En de inkt was nog niet droog. Of toen zei iedereen, nou, wacht eens even, ho, ho, ho, het is niet van mij. Nou, dat kan niet. Het is een te belangrijke kwestie. We zullen als Nederland maatregelen moeten nemen... om die opwarming van de aarde te helpen tegengaan. Ja. Dat kan alleen maar als je draagvlak creëert. Ja. En wat dit kabinet doet, die verbrande draagvlak alsof het niks is. Maar het was toch van meet af aan volkomen duidelijk... dat er plannen van die tafel zouden komen. Dat die doorberekend zouden worden door de planbureaus... en dat het kabinet dan pas met serieuze eigen voorstellen zou komen... gebaseerd voor een deel misschien op die klimaattafels... Nee, het is niet zo dat er daarna hele andere plannen komen van het kabinet. De status van dit conceptakkoord is dat het wordt doorgerekend op de effecten. Werkt het genoeg? Als het onvoldoende oplevert, dan zouden er additionele maatregelen komen. En dat er gekeken wordt naar de koopkrachteffecten. Het is niet zo dat als die spullen terugkomen, het kabinet dan eens gaat zitten en denken... wat zullen we eens aan het klimaat doen? Anders hebben ze die 100 tafels en die 600 organisaties... al helemaal voor niks laten vergaderen. En dat is precies mijn bezwaar. Je kunt niet zeggen, wij zijn het groenste kabinet ooit... vervolgens alles uitbesteden aan anderen... en je handen ervan aftrekken. Zo krijg je een draagvlak voor maatregelen. Maar ze hebben hun handen er nog helemaal niet van afgetrokken. Ze wachten op de doorberekeningen. Ze zijn zelf met alternatieve plannen gekomen. Dat was tijdens dat nachtelijk overleg. En er liggen nu 600 plus plannen op tafel... en ze gaan nu kijken wat het beste werkt en wat het minst goed werkt... en of het allemaal eerlijk verdeeld wordt. Nou, dat is een hele positieve benadering ervan. En dat is ook een van de redenen dat we er ook met Klaas Dijkhoff... van de grootste partij, regeringspartij, de VVD, over willen praten. Die heeft in een interview gezegd... VVD zegt nee tegen klimaatakkoord. Het werk begint pas. Het is een polderprobeersel. Ja. Ik zet mijn handtekening er niet onder. Ik laat desnoods het kabinet vallen. Dat klinkt toch... net anders dan de hele positieve samenvatting die u gaf. En ik vind dat een probleem. Omdat het een heel belangrijk onderwerp is... waarbij je juist van de regering verwacht... Ja. dat ze op een eerlijke manier mensen meenemen... in wat er van ze gevraagd wordt. Ja. Dit is het tegendeel. Maar het is toch normaal gesproken zo... dat de Tweede Kamer debatteert met het kabinet. En dan komen premier Rutte en minister Wiebes daar vandaag... in vak K zitten. Dat is de tafel waarachter de regering plaatsneemt... in de grote zaal van de Tweede Kamer. Maar u wilt eigenlijk een debat met een collega. Met een fractievoorzitter. Dus die premier en die minister zitten er gewoon... voor spek en bonen bij vanmiddag? Zeker niet, want de premier heeft leiding gegeven aan dit proces. En dat is ook een van de vreemde dingen. Dijkhoff zegt, de VVD heeft hier niets mee te maken... maar het was een VVD-minister, Wiebes, die ermee aan de slag was. VVD-kamerlid die de loftrompet over dit proces stak, die Lanje Silgos. Het was een VVD-premier die in die cockpit iedereen heeft gedwongen... die hiermee te tekenen. En het was VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff... die in een video zei, we moeten het fixen en zo gaan we het doen. Dat betekent dat het voor dit debat heel belangrijk is. Is er überhaupt nog een coalitie op dit onderwerp? Zijn ze het ergens over eens? Maar het allerbelangrijkste, gaat het ons als Nederland nu lukken... om op een verstandige, eerlijke manier klimaatbeleid te voeren? Dat is waar wij voor zijn. Wat wilt u dan horen van Dijkhoff vanmiddag? Ik ben ongelooflijk benieuwd of hij nou de woorden uit de Telegraaf terugneemt. Dat zal hij dan expliciet moeten doen. Of dat er een breuk in de coalitie zit. Veel andere opties zie ik niet. Nou ja, hij kan toch gewoon zeggen... ik heb inderdaad daar gezegd dat we niet bij het kruisje tekenen. Het zijn 600 maatregelen waarvan we nog niet eens precies weten... wat de effecten daar precies van zijn. Daarom wachten we eerst die doorberekeningen af. En ja, ik heb me misschien wat onhandig uitgedrukt... in de richting van collega Jette door hem een drammer te noemen... maar hij vindt mij misschien een lompe zak. Dat kan allemaal in een goed huwelijk. En het kinderpardon, de dreigende kabinetscrisis daarover heeft laten zien... dat als wij gewoon serieus met elkaar om tafel zitten... dat we met oplossingen komen. Nou, ik denk dat daaronder toch nog een iets wezenlijker vraag zit. Ook voor de komende jaren verder gaan. Dijkhoff zegt in dat interview... ik laat liever het kabinet vallen dan de burger. Ja. Dat roept de vraag op, als dat zo is... of die bereid is om de industrie en de grote bedrijven... dan een groter deel van de rekening te laten betalen. Want een van de bezwaren, een van de terechte bezwaren tegen het akkoord, is dat de bedrijven eigenlijk subsidie krijgen en dat de burgers het leeuwendeel van de maatregelen zullen moeten betalen. U hebt die vraag ook al eerder aan de premier gesteld. Gaat u dat vanmiddag weer doen? Dat ga ik ongetwijfeld doen. Maar ja, dat betekent dan weet u het antwoord ook al. Ik citeer, een van de drie toetsstenen zijn of het bedrijfsleven ver meedoet in dat geheel. De grotere uitstoot veroorzakende bedrijven veroorzaken op dit moment grofweg een kwart van de uitstoot, moeten ongeveer een derde van het doel halen, dus meer dan ze uitstoten, en ze krijgen een zesde van de subsidie. Doen ze het niet, dan krijgen ze boetes. Ja. Dat is het plan wat het kabinet nu heeft gemaakt. Een tamelijk bureaucratisch systeem waarbij per bedrijf of per bedrijfstak afspraken worden gemaakt. Nou, de vervuiler betaalt, namelijk als je geen nieuwe, schonere technieken toepast, krijg je een boete. Ja, maar goed, dat is een eerlijk gezegd nogal theoretische manier. In de meeste landen om ons heen kiezen ze voor een directe heffing, waardoor je bij de bron de vervuiler laat betalen. Nou, in een aantal landen om ons heen niet, in de meeste toch? Nou, ik kan de opsomming nog een keer geven, dat doe ik met alle liefde. Finland, Zweden, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland. Nou, ik zal zo even de andere landen erbij noemen die daar al toe zijn overgegaan. In Zweden een heffing van 112 euro per ton CO2. Dat is dus niet zo vreemd, omdat het bedrijf ook stimuleert om hun productieproces te vergroenen. Ja. En dat is wat je wil. Maar het probleem meneer, met het kabinetsplan, even die zin afmaken, ja, is dat je na afloop een discussie gaat krijgen tussen het bedrijf en de overheidsorganisatie die dat moet gaan nagaan, of ze de doelen wel of niet hebben gehaald, waarom ze die hebben gehaald. En dat voor je dus een keer een boete oplegt, je een enorme hoop rechtszaken en bureaucratie hebt. En ja, ik denk dat dat niet gaat werken. Maar het is toch dat het eigenlijk een manier is om het uit te stellen. Ja, maar het is toch helemaal niet gezegd dat dit systeem wordt ingevoerd. De premier heeft in dat eerdere treffen met u, dat was tijdens het vragenuurtje een week of drie geleden, gezegd, we gaan het allemaal aan het doorrekenen. Als blijkt dat dit te weinig is en dat het bedrijfsleven, het vervuilende bedrijfsleven, te weinig meedoet en dat het dus niet eerlijk is, ja, dan is er misschien, komt er toch nog een CO2-belasting. Er zijn geen taboes. U bent gewoon veel te vroeg. Nou, ik denk niet dat je kunt zeggen dat we echt te vroeg zijn met het praten over het klimaatbeleid. Dat zeg ik niet, over deze maatregelen. Nee, ook niet. CO2-heffing komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Het kabinet heeft er expliciet voor gekozen na een lobby van de industrie om dat niet op te nemen in het pakket, niet te laten doorrekenen. Het wordt nu doorgerekend omdat Partij van de Arbeid en ook GroenLinks daar voorstellen voor hebben ingeleverd en naar het planbureau gestuurd. Dus ik vind het allemaal prachtig dat er gezegd wordt, er zijn geen taboes. Er bleek wel degelijk een groot taboe, een effectieve lobby, waardoor de rekening niet eerlijk verdeeld wordt. En waarom is dat nou zo erg? Omdat betekent dat juist het draagvlak om met z'n allen hier wat aan te doen wordt aangetast, omdat burgers opnieuw zien dat de grote bedrijven, de grote multinationals, een betere positie hebben in het torentje dan zij. Maar waar baseert u dat dan op? Want als ik het antwoord van de minister-president... Dat baseer ik op de feiten. Ja, maar een van de feiten is de uitspraak van de minister-president onder zijn ministeriële verantwoordelijkheid in de Tweede Kamer. Als hij daar liegt of iets verkeerd zegt of onvolledig is, dan kan hij naar huis toe worden gestuurd. En hij zegt toch echt dat die veroorzaken, vervuilende bedrijven, verantwoordelijk zijn voor een kwart van de uitstoot. Dus 25%. Ze moeten 33% inlopen. En ze krijgen een zesde van de subsidie. Ja, dat heeft hij gezegd in antwoord op mondelinge vragen. Waar wij op moeten controleren is wat het kabinet doet. Die hebben een brief van 17 kantjes geschreven naar aanleiding van het klimaatakkoord eind december. Daar zat deze maatregel niet in. Ze hebben allerlei andere dingen wel gevraagd uit te rekenen. Daar zat deze maatregel niet in. Daar moet ik uit afleiden. Want Rob Jetten, de leider van D66, had daar wel voor gepleit. Daar moet ik uit afleiden dat in die onderhandelingen ervoor gekozen is deze hele logische maatregel niet te laten doorrekenen. Dat maakt mij buitengewoon kritisch. En niet alleen mij, maar ook heel veel andere Nederlanders die zeggen, ja, natuurlijk moeten we hier wat aan doen, maar de rekening moet eerlijk verdeeld worden. Maar dat zegt Rutte ook. Hij zegt het wel en hij doet het niet. Dat is exact maar het probleem. Maar hij doet nog niks, want er ligt nog geen enkel concreet kabinetsplan. Hij had op zijn minst deze maatregel voor doorrekening zelf kunnen voorleggen, zodat we straks heeft hij ook niet gedaan nu? Nee, heeft hij niet gedaan. Dat heb ik gedaan. Ja, de CO2-belasting bedoelt exact. U? Ja. Waarvan 71 Nederlandse economen hebben gezegd, dat is de enige effectieve en eerlijke manier om echt wat te doen. Waarvan 4 Amerikaanse presidenten van de Federal Reserve van verschillende politieke denominaties hebben gezegd, dat is de enige manier om het te doen. Ja, dus als Rutte vandaag zegt, nou, u hebt eigenlijk wel gelijk bijna erin zien, die CO2-belasting vind ik toch een beter instrument. Als uit uw doorberekeningen blijkt dat dat beter werkt dan de mijne, dan voeren we hem in, dan is de kou uit de lucht en dan is het debat snel klaar. Dan hebben we een hele grote stap gezet op weg naar een eerlijk en realistisch klimaatbeleid. Dat zou een prachtige uitkomst zijn, ja, zeker. Maar wanneer zijn uw berekeningen dan bekend? Nou, we hebben aan het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd. Die hebben gezegd, 13 maart dus wordt dat. Helaas wordt het iets later dan de 13 maart. Doorberekeningen van het kabinet zijn er eerder dan die van u? Ja, maar ze hebben ons wel toegezegd dat ze er voor het Kamerdebat over die berekeningen zijn. Dus dan kunnen we het met elkaar vergelijken. En ik denk dat dat ook wel zo fair is. Ja. Zodat je ook kan laten zien dat er een alternatief is dat beter uitpakt voor de burger. Maar dan is het toch handig om even op die cijfers te wachten, zodat u alle cijfers met elkaar kunt vergelijken en alle maatregelen en de effecten daarvan naast elkaar kunt leggen, of niet? Ik denk dat het ook wel prettig is om te weten of er nou een eensluidend oordeel van het kabinet is, of er überhaupt nog een coalitie is op dit punt. Als ze elkaar drammers blijven noemen en hun handen aftrekken van dingen die ze zelf gemaakt hebben, doen alsof ze daar niet dagen en nacht in de cockpit over hebben onderhandeld, ja, dan tast dat het vertrouwen aan, ja, dat er uiteindelijk een faire uitkomst komt. Dus ze zijn heel goed in het uitstellen, zeggen wacht u op de cijfers. Maar in feite is dat in dit geval niet aan de orde. Als je zelf in een interview zegt, ik laat eerder het kabinet vallen dan de burger, ja, maar ik vertel niet hoe ik het dan wel ga doen. Dat kan echt niet. U was ooit vicepremier. Als ik u in die tijd had gevraagd, wie laat u eerder vallen, het kabinet of de burger? Wat had u dan gezegd? Dat is evident, het kabinet, ja. Ja, nou, dan had u dus precies hetzelfde gezegd als Dijkhoff. Ja, maar ja, je kan het niet mooier maken, toch? Nou, wat ik niet deed, en dat vind ik ook voor de politiek niet het allerbeste precedent, is 3 weken nadat er een akkoord gepresenteerd was, waar je zelf over hebt onderhandeld, doen alsof je het opeens in de brievenbus vindt. Alsof je er helemaal niet bij was. Dat vind ik niet goed. Ik kan me best voorstellen dat hij zegt, ik heb niet in alles mijn zin gekregen in die onderhandelingen. Rob Jetten heeft op dit punt zijn zin. Maar vertel dat dan. Maar doen alsof je er niks mee te maken hebt. Hij zegt letterlijk, het werk begint pas. Ja, ja. We nou, zeggen hier nee tegen. Nou, nee, hij heeft gezegd, de kans dat we dit 1-op-1 gaan uitvoeren is nihil. Hij zegt niet, we zeggen overal nee tegen. Nee, dat zou helemaal bijzonder zijn. We zeggen overal nee tegen. Nee. Maar hij zegt bijvoorbeeld, wij willen niet zo'n gebouwgebonden lening. Hè, dus dat mensen bovenop hun hypotheek een lening kunnen afsluiten om een warmtepomp te kopen of hun huis te isoleren. Daar moet een fonds voor komen. En hij zegt, om die burger verder te ontzien, zijn wij voor het invoeren van kernenergie. Ja. Bent u daarvoor? Nee. Dus als uw steun nodig is voor klimaatmaatregelen straks na de verkiezingen, als uw steun in de Eerste Kamer nodig is en ze komen met een plan voor kernenergie, is het een hard niet? Nee, een plan voor kernenergie, dat is natuurlijk een interessante discussie. Maar er is wel afgelopen 10 jaar vaker over gesproken. Als iemand nu een kernenergiecentrale zou willen beginnen, dan kan dat. Mm. Er is ruimte voor in ons regelgevend kader. Zeker, er is zelfs gebied gereserveerd. Exact, alleen niemand doet het. En weet u waarom? Het is te duur. Het is te duur. Het komt niet uit. Als het goedkoper wordt. Als het goedkoper wordt, dan zou iemand het kunnen proberen. Maar dan heb je een tweede probleem. Ja. Het duurt ongelooflijk lang voordat je het hebt. Dus als je het hebt over de doelstellingen die we in 2030 willen halen, en dat weet Klaas Dijkhoff ook, dan helpt het helemaal niks. En dan hebben we het nog niet gehad over de nadelen die verder aan kernenergie kleven. Maar goed, er zijn 2 richte tijdstippen. 1 is 2030, dan moet 49% van de CO2-uitstoot zijn gereduceerd. We hebben ook nog 2050. Ja. Dan hebben we iets meer tijd om een kerncentrale te bouwen. Maar betekent dit nou concreet dat er met u überhaupt niet valt te praten over kernenergie? Ik zie dat absoluut niet zitten. Het mag nu. Het gaat niet gebeuren. Het is niet realistisch. Maar zolang het zo is dat het probleem rond afval nog zo onopgelost is, dat je eigenlijk daarmee weer een andere hypotheek op de toekomst neemt, ben ik er helemaal niet voor. Maar ook als je er wel voor zou zijn, want ik weet heus wel dat er ook daarin ontwikkelingen zijn, dan is het geen realistisch alternatief voor Nederland. Ja. Niet de komende tientallen jaren. Ja. En dat is dus ook geen voorbeeld van eerlijk klimaatbeleid. Uiteindelijk willen we onze economie en onze manier van leven tijdig aanpassen om op een verstandige manier hiermee om te gaan. Dan zul je de rekening eerlijk moeten verdelen. En dan kom je er niet door te zeggen, wat nou als er in 2050 iemand komt of een uitvinding komt waardoor het allemaal niet hoeft. Ja. Dat is al veel te lang gedaan. Ja. Dat is de reden dat de scholieren donderdag de straat op gaan. Ja. En dat vind ik, dat kunnen we als politiek niet maken. Ja. Vindt u dat trouwens goed dat de scholieren niet in de schoolbanken zitten, maar gewoon de straat op gaan om te demonstreren? Ja, ik vind het heel mooi als jonge mensen zo idealistisch zijn dat ze dat tot uitdrukking brengen. Dus ja, spijbelen om te staken of te demonstreren mag? Nou, niet elke dag en niet aan het algemeen, maar ik vind het, ik heb er eigenlijk wel bewondering voor. Ja. Even terug naar die 600 voorstellen die nu ter tafel. Ja. U hebt ze, neem ik aan, alle 600 gelezen. Zeker. Ja. Zou u het kruisje tekenen voor al die 600 voorstellen? Nee, ik vind bijvoorbeeld de subsidie van €6.000 voor elektrische auto's. Ja. Die wordt betaald doordat alle andere mensen meer motorrijtuigenbelasting gaan betalen. Vind ik een verschuiving van arm naar rijk. Ja, dus u tekent ook niet bij het kruisje. Dus de kans dat u dit klimaatakkoord, concept klimaatakkoord, naar de letter 1-op-1 zou willen uitvoeren, is ook niet heel. Zeker, ik heb er ook niet over onderhandeld. Er ontbreekt een eerlijke rekening voor de grote vervuilers. De CO2-heffing ontbreekt. Ja. Er zitten ook goede voorstellen in, die ik wel zou willen uitvoeren. Ja. En er zitten nog meer dingen in waarbij ik denk... welke lobby heeft dit nou weer verzonnen? Waarom gaan we nu 6.000 euro cadeau doen aan de koop van een elektrische auto? Dat is idioot. Nou ja, Dijkhoff zegt dus... de kans dat ik het één op één uitvoer is nihil. Dat geldt dus ook voor u. En hij zegt ook, je kan niet iedereen een Tesla inpesten. Nee. Of een andere elektrische auto. Eens? Maar hij zei Tesla. Dat bent u het dus ook mee eens. Zeker. Dus u bent het eigenlijk hartstikke eens met Dijkhoff. Het probleem is, hij zegt dat hij de burger wil ontzien. Maar uit alles blijkt dat de VVD het tegendeel doet. Dat vind ik het goedkope van deze vorm van politiek. Je onderhandelt zelf over een akkoord. Met je VVD-minister, met je VVD-premier. Met VVD-oud-leider Nijpels aan het hoofd ervan. En als VVD-fractievoorzitter onderhandel je erover. Ja. Dan komt er een pakket waar voorstellen in zitten, waarbij het grote gapende gat is een eerlijke rekening voor de grote vervuilers. En dan zeg je, ja, maar de burger mag het niet voelen. Dat is volkomen ongeloofwaardig en ook tamelijk laf. Ja, ik kan met mij prima een debat voeren over die 6.000 euro subsidie voor de Tesla. Wat mij betreft schaffen we die vandaag ook af. Nou, dat scheelt alweer. Nou, dat bent u dus met hem eens. Maar wat ontbreekt, is een eerlijk verhaal. Hoe gaan we nou met draagvlak in Nederland doen wat we hebben afgesproken in het Parijsakkoord, doen wat er afgesproken is en wat ook gewoon moet gaan gebeuren, maar daarvan dat zegt, ontbreekt. Daarvan zegt de minister-president, en dat zal Dijkhoff vandaag niet anders zeggen, vermoed ik zo. Wij gaan zo meteen al die klimaatregelen door laten rekenen. Althans, klimaatregelen is een mooie novum van u. Ja, klimaatmaatregelen. Ja. Ja. Die worden nu doorgerekend, dan gaan we de effecten bekijken. En het moet Rutte zegt voortdurend, iedereen moet het kunnen meemaken. Met andere woorden, mensen moeten het kunnen dragen. Dat is toch eigenlijk precies hetzelfde als wat u zegt. Maar goed, Rutte zei aan het begin van dit kabinet, iedereen moet erop vooruit gaan, iedereen moet het kunnen meemaken. Intussen hebben we gezien, na een ruime jaar Rutte 3, dat er de hele tijd mooie woorden gesproken worden, maar dat de praktijk een tamelijk cynisch is. We zien een kibbelcoalitie. Mensen gaan er 6% op vooruit dit jaar. Die het vooral eens is. Nou, dat valt ongelooflijk tegen. Wij krijgen verschrikkelijk veel mails van mensen die zeggen, wat ik zie is de energierekening die omhoog gaat. Ook. Dan zegt het kabinet, ja, maar bij sommige mensen is dat pas in de loop van het jaar zichtbaar. Ja, nou precies. Wat ze zien is dat er 22 euro netto bij is gekomen op het loonstrookje en dat de kosten sneller stijgen. Dus het is de woorden van Rutte op dit punt, dat lijkt me onvoldoende. We moeten kijken naar de daden. En in de daden zien we een klimaatakkoord zonder een CO2-heffing. Ja. Ondanks het feit dat van links tot rechts wetenschappers, politici, economen het erover eens zijn dat dat de manier is. En daarna trekt men de handen ervan af. Ja, dat is een manier om mensen extra wantrouwig te maken. En ik begrijp die mensen wel. Want waar moet je dan wel op rekenen? Dus het gaat u alleen maar om de CO2-belasting? Nee, het gaat mij om, er zal meer moeten gebeuren. Er zal wel degelijk, een van de goede maatregelen in het akkoord vind ik dat er geld komt voor corporaties om huurwoningen te isoleren. Ja. Dat is in het belang van de mensen die daar wonen. Dat is ook in het belang van het verminderen van de uitstoot. En corporaties kunnen dat heel goed. Ja. Dus ik wil weten, 1. Is er nog een kabinet met 1 mening over wat er moet gebeuren? 2. Kunnen we dan nu duidelijk krijgen dat als we een eerlijk klimaatbeleid gaan voeren, dat dan de CO2-heffing er komt? Dat zijn de 2 doelen van dit kabinet. Ja. Nou, van dit debat, een inhoudelijk doel. En op allebei de vragen zult u het antwoord krijgen vanmiddag. Dat hoort u van ons zodra en wij concrete plannen hebben en de doorberekeningen er zijn. Nou, het kan zijn dat u bij de voorbereiding van de coalitiepartijen bent geweest. Nee, dat is niet het geval. Ik zou het nogal zwak vinden als ze zeggen, wij willen heel graag in de krant allerlei dingen roepen over het klimaatbeleid en op televisie. Maar in het formele Kamerdebat zeggen we alleen maar, dat hoort u na de berekening. Dat is ook waarom ik het vorige week niet acceptabel vond dat alle hoofdrolspelers lekker thuis bleven. Dat kan niet. Je kan niet een knetterende ruzie hebben in de coalitie. Ja. Ze zeggen on the record, maar het kabinet had kunnen vallen. Dat wist u ruim van tevoren, want de sprekerslijsten waren al bekend. Dus u hebt al ruim van tevoren kunnen zien dat Dijkhoff niet een van de sprekers was. Ja, maar er gebeurde wel iets vreemds. Op die sprekerslijst stond bijvoorbeeld Buma, ook een van degenen hier het hoogste woord af. En dat verdween in de loop van de dag. En toen dacht ik, ja, dat is wel een beetje vreemd. We hadden die dag een debat over het kinderpardonakkoord. Ja. Ook een onderwerp waar heel veel spanning over was in de coalitie. Ja, maar daar verschenen de hoofdrolspelers. Maar Buma zei, had men nou even gebeld, ik zit tegenwoordig zelfs op WhatsApp. Dat vind ik een enorme modernisering binnen het CDA. alle complimenten daarvoor. Maar hoe kan ik hem WhatsAppen als hij gewoon op de sprekerslijst staat en er op het allerlaatst vanaf gaat? Dat is een beetje flauw. Is een beetje maar goed, het is ook dat de hond dat heeft kamerleden er niet over gaan welke andere Kamerleden het woord voeren. U kunt de minister naar de Kamer roepen, maar u kunt niet van een collega-fractievoorzitter of van een andere woordvoerder namens een andere partij eisen dat hij een debat gaat doen, toch? Dat is helemaal waar, maar ik vind als mensen die zelf het fikkie aansteken en zeggen, we lopen achter de gele hesjes aan, er deugt allemaal niks van. De dingen die ze zelf hebben bedacht en ze komen niet opdagen en ze zeggen dan, ja, de hond heeft mijn huiswerk opgegeten en de brug stond open. Dat vind ik laf. En dan spreek ik ze op aan. En ik was daar niet alleen in. De hele oppositie zei, ja, dit wordt een beetje te gek. Dat klopt, van links tot rechts. Het is zelden zo druk geweest bij de interruptiemicrofoon. U hoort een telefoon, over interrupties gesproken. Dries Roelvink. Ja, even interruperen. Goedemorgen, Sven. Hallo, meneer Ascher. Goedemorgen, Dries. Het kan een leuk debat worden vandaag, hoor ik. Ik kan zelf helaas niet kijken, want ik zit bij Tijd voor Max vanmiddag. Dat krijg je op mijn leeftijd. Maar als ik het goed begrijp, gaat dit debat over iets wat je nog niet weet. Want er is nog niet goed doorberekend. En zeg maar de concrete cijfers die ontbreken nog. Ik lees dat we drammers en dromers hebben. Dat bedoelt men volgens mij mee Rob Jette en Jesse Klaver. Dus dat wordt weer veel gehakketak en gekissenbis vandaag. En als je hier dan als de gewone man naar kijkt, dan denk je eigenlijk van wat de uitkomst van al onze klimaatplannen hier in ons postzegellandje ook gaat worden. Sowieso smelt er 1/3 van dat gletsjereis daar op die Himalaya-ketens. Dus ook al zou de aarde nou slechts 1,5 graad opwarmen aan het eind van deze eeuw, hè? Dus ik begrijp heel goed dat we ons aan het klimaatakkoord willen houden. Maar onze invloed is minimaal. Zeker als je leest dat China en de Verenigde Staten zich daar veel minder van aantrekken. Nou voel je natuurlijk dat de verkiezingen aan zitten te komen. En daarom zijn het CDA en de VVD een beetje aan het keren en draaien. Want dat kan natuurlijk stemmen opleveren. En Lodewijk, jouw gast van vandaag, Sven, die denkt, hey, hier ligt een mooie kans om nog een beetje meer onrust in de coalitie te brengen. Dus we gaan het vanmiddag volgen, Sven. Gaan we zeker doen. En dankjewel en veel plezier in die televisiestudio van Max vanmiddag, Dries. Ja, het is natuurlijk ook uw taak, toch? Als een van de gezichten van de oppositie om zoveel mogelijk te stoken en rotzooi te veroorzaken binnen zo'n coalitie, toch? Nou ja, we hebben bijna niks te doen. Hoe bedoelt u? We zijn allemaal teruggekomen van de kerstvakantie en sindsdien rolt en bolt het over elkaar heen, kibbelt het. Ze noemen elkaar drammer. Het is eigenlijk bijna een beetje oneerlijk naar de oppositiepartijen. Er is hier een heel groot probleem. Ja. Niet voor niets wordt verwezen naar wat je nu op allerlei plekken kan zien. De smeltende ijskappen, dat gaat verschrikkelijk snel. Ja. In de politiek heb je een verantwoordelijkheid om juist voor de toekomst de goede dingen te doen. En ja, normaal gesproken moet je als oppositie een beetje stoken, maar hier valt bijna niet te stoken. Nee, en dus gewoon, het is een kibbelcoalitie die dus met meer geld dan er in 40 jaar voor enige regering geweest is, er toch niet in slaagt om op dit belangrijke onderwerp normaal beleid te voeren. Dat is een schande. Ja, nou ja, dat valt dus in alle eerlijkheid nog te bezien. Want er liggen nog geen concrete maatregelen van dat kabinet. Er ligt nog geen wetsvoorstel, er ligt nog niks. Nou, er is één ding waarvan we weten dat het werkt. Die CO2-heffing, daar kun je nog allerlei keuzes in maken, hoe hoog je hem maakt, hoe snel je het invoert, die ontbreekt. Dus dat is toch een soort werkweigering van deze regering. En u hebt geen bal te doen, zegt u? Nou, qua stoken niet. Ze zijn zo druk bezig om elkaar ook achter de schermen zwart te maken. Ik vind eerlijk gezegd geen gezicht. Als je daar regeert, maak er dan wat van. Doe gewoon je best. Ja. Als je een compromis hebt, draag het samen uit. Ja. Ik vind politieke partijen die tegelijk in de regering zitten en elkaar de hele tijd voor rotte vis of rotte drammer uitschelden, vind ik niet goed. Zeker niet bij zo'n belangrijk onderwerp. Nou goed, de verkiezingen komen er ook aan. Er zijn er weer 12 lijsttrekkers van de Provinciale Staten bij het CDA die zich ook nogal zorgelijk hebben uitgelaten over dat klimaatakkoord. Dus het zal er allemaal niet beter op worden. Maar goed, daar zijn verkiezingscampagnes ook voor. Ik wens u succes bij dat debat vanmiddag. We gaan allemaal kijken. Althans, ik wel. En ik dank u zeer voor uw tijd. Graag gedaan. Lodewijk Ascher. Hier volgt Willemijn Veenhoven met de Nieuwsbv. Tot morgen. KRO NCRV. NTO Radio 1. Het water staat ons aan de lippen. Basisscholen komen weer in actie tegen het lerarentekort. De problemen zijn enorm. Er moet wat gebeuren. Hoe moet het opgelost worden? En nou stelt u een hele moeilijke vraag. Want het is niet even zomaar op te lossen. Het NOS Radio 1-journaal. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Heel Holland bakt in de bakkerij. Is het enigszins vergelijkbaar? Nee, dat zeker niet. Als ik soms zie hoe taarten gemaakt worden en waarvan ik eigenlijk weet dat het niet eet is. Die zou ik niet graag willen verkopen. Met Jurgen van den Berg. Ach, wellicht is dat een leuk vak. Bakker worden. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot 9:30. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad.